सुन रे मना क्या ढूंढे है तू, क्या नाए रास। सुन रे मना क्या ढूंढे है तू, क्या नाए रास। ओ जल मेरे लक गिराए तो जाए रे, पलक गिराए मिले सुख चैन। पलक गिराए तो जाए रे, पलक गिराए मिले सुख चैन। मन में बूंद बूंद में सा तो कैसी तेरी प्यास। मन में बूंद बूंद में सागर तो कैसी तेरी प्यास। जिसे तू तरसे वही तरसे तुझे, ऐसी मिलन की मिठास। जिसे तू तरसे वही तरसे तुझे, ऐसी मिलन की मिठास। Oh, Thank you.